Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 251 van 21 maart 2014 in de Boxhanger Luxada, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Witold Kapensky komt straks ook nog in de podcast, voor zover de planning is. Bart, jij had nog wat met de uitzending 250 nog even wat over de podcast zelf aangezwengeld. Dat gaf wat reacties van luisteraars, dus erg bedankt daarvoor. We hebben Roger Lommers, of Rogier, ik heb hem nog niet aan de lijn gehad, dus ik weet niet hoe ik de voornaam precies moet uitspreken, maar die is bereid om op de achtergrond de website een beetje zich daarmee te gaan bemoeien. En met we gaan dus met comments en zo weer actief maken op IT-Bende. En ik stel voor dat we een discourse forumachtig dingen achterhangen voor de comments. En daar kan ik dan ook de pinboard items heen verhuizen, zodat die de hele week al, of in ieder geval op het moment dat ik de pinboard items maak, dat ze dan in ieder geval alvast inzichtelijk zijn voor luisteraars van wat gaan we behandelen. Kan alvast commentaar op gegeven worden. Veelbelovend, ik ken Discord verder niet, maar... Discord is een Ember systeem wat inhoudt dat het eigenlijk pas met IE 10 Plus werkt. Dus het mag eigenlijk pas gelanceerd worden na 8 april. Dus dat komt precies goed, denk ik, als we volgende week bezig gaan. We hebben nu al een discus hebben we hem genoemd, .itbende.nl staan, maar we hebben nog geen echt, ik ben dus nog niet bezig voor de rest vanwege tijdgebrek met de inrichting daarvan. Ik vind het in ieder geval leuk dat er dus aan de hand van jouw gesprek, Bart, dit soort initiatieven zijn losgekomen. En dat we dus... Ja, leuk inderdaad. Ja. Ja. We hebben ook want we hadden het over onbekende luisteraars die we al jaren hebben. Die hebben ook gereageerd. Bijvoorbeeld Victor uit Cameroen wil eventueel volgende week wel eens een keer in de podcast meedoen. En zijn verhaal houden. Het is dus een Nederlander die... IT-bedrijf in Cameroen, Afrika. En komt waarschijnlijk volgende week als gast in de podcast. En zo hebben we nog een hele berg reacties gehad. Iedereen bedankt daarvoor. Het nieuws. Ja, ik wou eventjes met iets een beetje vreemd beginnen. Patrick McGovern is afgelopen week overleden. Nou zou men zeggen, wie is Pat McGovern? Pat McGovern was de man die... IDC heeft opgestart. Mm-hmm. Vanaf 1967 heeft hij dus zeg maar de computerbladenwereld toch wel behoorlijk beheerst. We denken aan Computer World, we denken aan de in Nederland webwereld is van IDG. En hij is 76 jaar geworden, maar hij is eigenlijk de keizer van de computerbladen geweest. Hij heeft daar ook heel veel geld in verdiend. Daar heeft hij mooie dingen mee gedaan. Hij heeft de universiteit MIT gesteund. Daar had hij gestudeerd en daar heeft hij 150 miljoen aan gegeven. Maar het was een bijzondere man. En ik heb veel met hem te maken gehad. Want ik heb eigenlijk in Nederland IDG... als eerste heb ik een blad gemaakt voor IDG. Ik ben niet de oprichter, maar ik was wel de eerste... pionier voor IDG in Nederland in 1983 met het blad Microinfo, lang vergeten. Maar in ieder geval, er is een man die heel veel macht had. Die ook wat betrokken was bij speculaties en IPO's. Dingen die naar de beurs gingen, waar hij ook heel veel aan verdiend heeft. Ik vond dat niet altijd zo netjes. Maar tegenover mij was hij altijd een buitengewoon nette man. En destijds toen ik voor mezelf wilde beginnen, of toen ik zei ik wil een Commodore blad maken, zei nee, dat wil ik niet. Dan ben ik voor mezelf begonnen, dus daar moet ik hem voor bedanken eigenlijk, dat ik daardoor toch wel redelijk van start ben gegaan in de bladenwereld. Mm-hmm. En, maar goed, hij is dus overleden en dat is eigenlijk iemand die vanaf het begin, dus nog uit de tijd van de PDP-8 en zo, tot heden die heel veel macht heeft gehad in de wereld van de computerbladen. En ook de overgang naar internetbladen. In Nederland kennen we webwereld. Dus publicatie op internet goed heeft ingezet. En daar ook positie in heeft behouden. Dus dat was even mijn in memoriam voor iemand die in ieder geval voor mij belangrijk was. En voor de meeste mensen misschien een beetje ver weg. Nou, ik denk zeker dat iedereen bladen van deze man gelezen heeft. Tenminste, onder misschien de nieuwere generaties leest gewoon geen bladen. Maar dan gaat het meer over website misschien. Maar de oudere generaties hebben allemaal natuurlijk deze bladen gelezen. Ja, ja. En zijn tweede bedrijf, IDC, dus die dus de marktanalyses deed, die kennen we natuurlijk al die rapporten over. Hij heeft de business enorm begeleid en wist ook alles wat er was. En ik heb veel met hem gereisd. Want in het begin was ik een soort reporter voor IDG en dan reisde ik de hele wereld over en dan zaten we samen. Het was vreemd. Ik was de enige die vanuit die wereld dan als journalist in ieder geval naar Japan, dat soort plekken reisde. En Pat McGovern was de baas en die kwam daar ook. En dan zaten we samen in hetzelfde hotel en dat was heel leuk. En dat was bepaald ruimdenkend daarin. Dus we aten goed en we dronken goed. En dat was heel gezellig. En ik had dus eigenlijk in die tijd heel veel met hem te maken als eigenlijk een mannetje onderin de organisatie. Maar goed. Nou, voor de rest, wat was het nieuws, jongens? Chromecast komt in Nederland. Je kan hem nu bestellen op de Google Shop. Ik heb hem nog niet op Amazon gezien, maar je kan dus nu officieel. Want je kon al Chromecast krijgen met veel moeite. Met extra betaling. En Amazon kon hem niet versturen naar Nederland, want het mocht niet. Maar kan je hem via de officiële weg. En wat doet de Chromecast? Dat is een insteek USB-achtig dingetje, waardoor je op een laptop, of niet? USB-stick, daar zit een HDMI-poort op. Kan iets harder? Is het een mogelijkheid? Er zit een HDMI-poort op, mm-hmm. Dus je prikt hem zo in je televisie. En vervolgens werkt hij samen met je tablet of je smartphone en de content die jij wilt bekijken op je smartphone kun je dan laten afspelen op de televisie. Het is dus niet zo dat die streamt vanaf je smartphone, maar je gebruikt je smartphone om de content rechtstreeks van internet af te halen en weer te geven op je televisie. Dat is wat de Chromecast doet. Maar blijf het altijd een beetje jammer vinden dat er producten komen waarvan de fabrikant dan bepaalt wat je er wel en niet mee mag doen. Dat ding kan in potentie veel meer, maar het is allemaal zo beperkt. En ook het feit dat je hem niet mocht kopen in Nederland. Ja. Vind ik altijd wel. Maar dat heeft allemaal natuurlijk met rechten te maken. En zo jammer. Ja. Nee, want het maakt gebruik ik van YouTube. Ik begrijp overigens dat. Ja. Dus maar je kunt. Amazon is nou bezig om zo'n dingetje te maken waarmee je dan ook nog games kunt spelen. Dus. Maar wat ik niet begrijp is dat ik heb op mijn smartphone ook nog een kleine aansluiting zit en daar hebben ze een kabeltje bij. Daar kan ik ook HDMI direct mee spelen. Alleen zit er dan een kabeltje van mijn smartphone naar het beeldscherm. Wat dat werkt dan ook, behalve dat ik dan 1,5 meter kabel moet hebben. Ja, je moet hem even rechtstreeks op de televisie aansluiten. En het wordt dan in principe niet meer dan een simpele mediaspeler. Alles wat je afspeelt op jouw smartphone. Ja, maar dat is toch wat die Comcast ook doet. Alles wat ik dus kan. Comcast, ja. Nee, want je kunt niet zomaar een filmpje kijken op je smartphone. Je kan hem op Netflix. En dan kan weer even op je televisie. Je kunt alleen zeggen van, oké, ik wil dit YouTube filmpje zien. En dan gaat die Chromecast gaat dat rechtstreeks van internet downloaden. Je kunt niet zomaar de foto's die je op je smartphone hebt staan naar de Chromecast sturen. En dus streamen, zoals dat dan heet, vanaf jouw apparaat naar de Chromecast en het dan daar weergeven. Ja, maar je kan dus wel, als je een Netflix abonnement hebt, kan je rechtstreeks vanaf Netflix via de Chromecast het op je televisie krijgen. Precies, je gebruikt je smartphone of tablet niet meer dan afstandsbediening om de YouTube of Netflix of andere Vimeo rechtstreeks af te spelen op je televisie. Maar er is geen verbinding tussen jouw smartphone en de Chromecast. Anders dan zeggen van, speel dit nu af. Je stuurt geen videobeelden rechtstreeks naar de Chromecast. Oké, maar dat kun je wel zelf doen. En als je dus zelf Netflix op je smartphone hebt, dan kun je dat ook dus zien. Ja, je hebt dan op de Chromecast zal dan ook de Netflix geïnstalleerd moeten worden. De client. Maar het is niet meer dan een nee, maar wacht even. Ik heb Android device. Ik heb het over het niet gebruiken van Comcast, maar alleen maar een kabeltje nemen van mijn. Oh ja, maar dat is de Chromecast is natuurlijk voor $35 een soort convenience ding. Waardoor je video makkelijker. Ja, iedereen kan dan, zou ik maar zeggen, zonder kabeltjes, zonder allerlei technisch geneuzel, kunnen ze hun Netflix en hun. Ja, hun streaming video op hun televisie krijgen. Want het probleem van Netflix is natuurlijk bijvoorbeeld dat je het meestal op je tablet krijgt of zo. Of op je notebook. En niet op je tv. En dan zijn dit soort dingetjes voor €35 natuurlijk de oplossing. Het is met name ideaal voor mensen die wel een leuke televisie hebben. Maar niet daar een smart televisie hebben. Waar dus al een ja. Nou ja, en die smart televisies zijn dan gemaakt door Samsung met Samsung software of zo. Dan wel gewoon een Netflix client draaien en een YouTube client draaien. Ja, je moet wel elke keer overgeven in de wc. Dus het is wel beter als Chromecast komt, want dat is gewoon een beter software product natuurlijk. Ja, en hoe zit dat dan met je? Heel erg gesloten en dat is mijn probleem met dat apparaat. Ja, maar ja, Samsung die kan niet programmeren, dus wat is erger? Ja, jongens, wacht even. Ik heb toevallig wel een smartphone en daar heb ik een 500 MB abonnementje op. En nu ga ik zo'n smartcom kopen. Dan loop ik toch binnen de kortste keren tegen mijn beperkingen Nogmaals, zal het voor de vierde keer nog een keer zeggen. haalt de content rechtstreeks van internet af. En dat ding zit in je televisie. Dus hij is verbonden met je wifi-netwerk thuis. Dus hij maakt helemaal geen verbinding met je telefoon. Je telefoon doet niets meer dan zeggen, start het filmpje. En dan gaat de Chromecast via je draadloze netwerk thuis een verbinding zoeken. Okay, en gaat het filmpje ophalen en het afspelen. Dus het kost helemaal niets van je databundel. 0,0. Okay. Dat wou ik even weten. Ja. Ja, want ik ben zo'n sukkel ook. Ik werk ook nog met XP. En daar wordt helemaal mee doodgegooid met Niels. Ik kan naar BBC winkels vanaf 29 maart kan ik advies krijgen. Maar ik word doodgegooid met advertenties en radio van Dell en zo. En je moet upgraden. En dat gaat allemaal fout. En je moet. Nou blijkt dat er dus 1 miljoen Nederlanders en geloof ik 20-25% van de wereldbevolking nog XP te gebruiken. Mm-hmm. Niet alleen ik, maar ook allerlei overheidsinstanties, de politie, het leger. Alle ATM's voor je geld. Ja, ga je nog XP? Nou. Kijk, dat is natuurlijk wel zo. Iedereen denkt van, nou, dat zal me wel meevallen. Microsoft houdt dan op met het maken van patches. Maar hou er wel rekening mee dat er ontzettend veel internetcriminelen zijn die al hele lange tijd allerlei gaten gevonden hebben en die ze stilhouden. Omdat als ze ze nu uitbrengen, gaat Microsoft er nog wat aan doen. Mm-hmm. Dus vanaf 8 maart gaan al die hackers, die trekken een complete arsenaal open. En Microsoft doet er niks meer mee. Nou ja, ik denk dat het niet zo hard gaat, maar het gaat wel hard. En we hebben gezien dat McAfee bijvoorbeeld, de engine voor alle platformen is geüpdate, maar niet voor XP. Voor XP draaien ze gewoon nog op het oude engine. Dus ze ontwikkelen al enige tijd niet meer voor XP. En je kan dus vanuit gaan dat als McAfee dat doet, dan zullen andere virusscanmakers ook hun aandacht niet 100% op XP richten, want dat is ook helemaal niet hun markt. Nee, dus het besturingssysteem is een lekkerste mandje. De virusscans houden op. Software die is oud en gedateerd. Mm-hmm. Dus het is goed. Fout. Maar nou even een juridische vraag. Ja, maar we zagen inderdaad 40.000 verouderde XP's machines bij de overheid. En er is dan onderhandelingen met Microsoft en er wordt niet gesproken over wat dat dan betekent voor extra support. Maar ja, daar wordt wel over gesproken. Microsoft heeft toegegeven dat om aanzienlijke bedragen gaat. Wij hebben gezien een paar maanden terug hier op de podcast dat het in een gemeente in Londen of zo $190 per jaar. Ja. Ja, voor een jaar. Dus dat betekent dat we hier praten over ongeveer 8 miljoen euro van de burger. Die weggegooid wordt omdat mensen niet gewoon opletten. Ja, en nu eventjes de juridische kwestie. Microsoft heeft geleverd in een rechtssysteem, onze rechtssysteem, waarbij uitgegaan wordt van goed huisvaderschap. Ja, je hoeft niet alles te regelen. Ze komen uit een Angelsaksische wereld waar je alleen maar hoeft te leveren wat je bent overeengekomen, het contractuele. Het is de vraag of als het echt mis zou gaan, of Microsoft toch geen aansprakelijkheid heeft. Want ze kunnen wel zeggen, ja, we hebben dat onder het Amerikaans recht geleverd. Nee, ze hebben het onder Nederlands recht geleverd. En daar hoort goed huisvaderschap bij. Een bedrijf moet zorgen dat wat ze leveren, dat een beetje klopt. En wat ze nu aan het doen zijn is, je zou dat phishing kunnen noemen, je zou dat ransomware kunnen noemen, je zou dat gewoon afpersing kunnen noemen. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk en het is voor de business fantastisch. Iedereen verkoopt zich blind aan nieuwe spullen. Maar het is maar de vraag of dit toch niet, laten we zeggen, ethisch en ook juridisch een kwestie is. Ja, en ik denk dus ook... En dat, ja, maar ik denk dat software nieuw is. Ik ben volledig mee oneens. Het is een vreselijk oud stuk software. En die moeten gewoon vandaan. Ja, maar software heeft een bepaalde doorlooptijd. Sorry. In ons rechtssysteem, als een autofabrikant na 24 jaar vindt dat de rem het niet goed doen, ja, dan is die autofabrikant zelfs na 24 jaar nog verplicht om terug te roepen of iemand te waarschuwen of wat te doen. Mm-hmm. Die is daar aansprakelijk voor. En dus is ook Microsoft in dit geval, heeft een zekere aansprakelijkheid juridisch. Dat is gewoon ons rechtssysteem. Goed huisvaderschap is dat. Er is niks mis met de remmen. Het is alleen gedateerd. Ja, maar het is een product wat dus een gat heeft. Ja, en dat zou je goed, een tekort komen. Het product is al meerdere malen vervangen. Door iets anders. Maar dat, luister, als jij in een een Toyota rijdt, en dat is een oud model, dat is al 6 jaar oud, maar dan vinden ze plotseling dat de remmen... Je moet niet een auto met een computer vergelijken en dan zeggen nou, 6 jaar. Schade. Het gaat om, als je nu in een auto rijdt, in een Volkswagen Kever uit 1950, en je gaat daar met 120 km per uur over de snelweg heen rijden, en je krijgt dan een ongeluk... En je hebt geen hoofdsteun, je hebt geen airbag, je hebt geen gordels. Nee, dat is jouw... Dan ben jij de lul. Dan ben je gewoon kapot. En dan kun je niet zeggen van, hey, weet je wat, ja, ik ga Volkswagen even... Er is productaansprakelijkheid. En door elkaar. En ik ga dat een voorbeeld... Ja, maar ik ga een ander voorbeeld noemen. Mensen hebben geneesmiddelen geleverd. 30 jaar geleden, ja? Of 20 jaar geleden. Appels met peren vergelijken, dat is heel makkelijk. Nee, want de levensbedrijvendheid van... Ja, ik denk software is denk ik een nieuwe tak van sport. Ik denk dat we dat eigenlijk moeten concluderen. Nee, het is geen nieuwe tak van sport. Het is een product wat geleverd moet worden en wat moet voldoen aan redelijke eisen. Dat is Europees recht. Sorry. Ja, en precies, en die redelijke eisen, dat is een goed discussiepunt. De redelijke eis om na 13 jaar de stekker eruit te trekken is volgens mij een redelijk... Ik ben heel veel met Microsoft dingen oneens. Sorry. En nou gaan we even... Ik ben in Europa moet een rechter... Hè, als ik dit voor de rechter breng, moet de rechter het belang afwegen. Ja? Op basis van wat hem wordt voorgelegd, moet die belangen afwegen. Het belang hier van 1 miljoen mensen in Nederland... Die en al het belang jaren van... gewaarschuwd zijn. Ja, maar dat maakt niet uit. Het blijkt dat zelfs de overheid dat niet gedaan heeft. Dan kun je dus zeggen, een rechter moet een belang afwegen. En die zou kunnen zeggen, wat zou het kosten aan Microsoft om deze steun vol te houden? Hè? Om dus nog een tijdje verder door te gaan met support of niet? En wat is het risico? En ik stel alleen maar de juridische vraag en zeg... Het rechtssysteem in Europa is anders dan in Amerika. En wat jullie ook zeggen, software is precies hetzelfde als pilletjes of auto's of wat dan ook. Het is een product geleverd. Ja? Sorry. En het enige verschil is dat geleverd aan een bedrijf is wat anders dan geleverd aan een particulier. Ja? Dat is dan nog een verschil in zoals we dat zien. Wat betreft pilletjes en zo. Mm-hmm. Maar goed, we gaan het zien. Ik vind het langzamerhand een totaal opgeblazen trucendoos. En hartstikke leuk dat er zoveel aan verdiend wordt. Maar ik vind het ook wel een beetje paniekzaaien. En misschien heb je gelijk hoor dat er een golf virussen komt. Dat is ook allemaal paniek. Maar... Ja, maar wat gaat er dan gebeuren als er dus op 9 april... plotseling een aantal bots worden uitgezet. Hè? Want zoals je zegt, dat heb je helemaal gelijk. En dat zou voorbereid kunnen zijn door al die mensen. En dan er van alles misgaat. Moet de regering dan zeggen, we sluiten het internet? Het is geen lichtschakelaar. Het gaat niet vanaf de ene op de andere dag fout. We gaan wel heel veel dingen zien. Ik denk dat we laten werken als ze 100.000 of 10 miljoen besmettingen hebben. Dus er gaan vanaf 8 april gaan er langzamerhand komen er rare dingetjes tevoorschijn. En pas als er 100.000 en miljoen dat er hier en daar wat is gaan, besmet zijn, dan gaan er pas rare dingen gebeuren. Ja, maar Luc, je moet het eigenlijk parallel trekken met Java. Java hebben heel veel mensen niet geüpdate op hun computer. En Java, en dat heeft niet eens met geld te maken, ze hebben het gewoon niet geüpdate. En nu gaat het er om Windows XP wat niet geüpdate is. Java kon je gratis updaten naar een nieuwe versie, maar dat is nooit door de helft van de XP-gebruikers is dat helemaal niet gedaan. Dus toen kwam er opeens een hele golf van virussen en adware en bots die allemaal gebruik maakten van gaten in de Java, in de oude Java's. En daar hebben we nog steeds last van. Dat is gewoon een onwijze kostenpost voor de hele IT-industrie. Dat Java door mensen gewoon niet geüpdate wordt. Nu krijgen we andersom een mensen die nu hun XP niet updaten. Die worden nu een kostenpost voor de hele... Die zijn een nieuwe Java, zal ik maar zeggen. Want er komt een nieuwe golf hacks. Op dezelfde trant als de Java hacks komen eraan. Dat weten wij. Dat gaat gewoon gebeuren. Absoluut, ja. Ja, en dat kost nog veel meer dan deze niet vernieuwen, zou ik maar zeggen. Dus als we toch bij de rechtszaak staan, dan kunnen we, of bij de rechtbank, kan er toch ook wel hard gemaakt worden dat het toch wel zinvol is om te upgraden. Voor een paar euro. Ja, ja. 100 euro per werkplek of zo, voor een licentie. Ja, maar een licentie kost maar een licentie voor Windows 7 kost maar dat. En waar het om gaat is het werk, de upgrade, de trucendozen. En wat er dus voornamelijk nu gezegd wordt is van... en dat weet ik zeker als je naar zo'n winkel gaat, dat ze niet zeggen van... Nou meneer, haal eventjes een extra partitie erbij. Zet er zo moet je dat doen. Nee, en verkoop ze bij wijze van spreken voor 4 tientjes een harde schijf om dat voor elkaar te krijgen. Nee. Er wordt gezegd, meneer, oude rotsen, ga maar weg. Ja, goed, maar dat ligt aan het model. Kijk, wij maken hier machines ook op maat, eigenlijk voornamelijk. En wij leveren dus zelfs op 5 jaar oude machines gewoon nog met core 2 quads. Leveren wij gewoon Windows 8.1 uit. Gewoon herinstallaties. En dan hoef je geen nieuwe machine voor te kopen. Dan moet je alleen een nieuwe licentie kopen. En wat kost die licentie? Wat kost die licentie dan? Ik weet het niet, 132 of zo. Oké, okay, goed. Dus wat dat betreft is dus om aan de overheid in plaats van een nieuwe licentie van 132 euro, dat zijn 190 pond was het in Engeland wat Microsoft. Een paar honderd euro. Ja. Dus welke reputatieschade gaan we krijgen voor Microsoft? Ik bedoel, je ziet nu de reputatieschade voor IRG vanwege hun visserij. Mm-hmm. Dus ze wilden die data verkopen van hun betaalrekeningen. Wat gaat dit betekenen? En het betekent niks als er niks misgaat. Maar als mensen inderdaad gaan merken dat het echt mis is gaan, dan zeggen ze, ja, natuurlijk, Microsoft heeft ons gewaarschuwd, maar mijn rommel is weg. Of mijn... Mm-hmm. Ja? Nou, dus je krijgt een... De klant heeft altijd gelijk, hè? Je weet dat. Je kunt dus wel zeggen van, nou ja, goed, Microsoft heeft gewaarschuwd en de overheid heeft gewaarschuwd. En het valt me nog mee dat ze dat niet op politiebureaus gaan uitdelen, hè, zoals destijds in de jaren 80 met die virussen. Nee, de klant wordt kwaad en de klant loopt weg. En daarom denk ik dat Microsoft, als er werkelijk een grote bedreiging zou komen, dus iets wat echt alles plat legt, dat ze toch echt nog wel wat gaan doen, hoor. Ja, maar we zien parallel Apple die na 4,5 jaar de support op een operating system uitzet. Dus Microsoft is het heilige boontje. Ik weet niet of Apple komt er met die 4,5 jaar veel beter weg dan Microsoft met hun 13 jaar, moet ik toegeven. Maar goed, dan kijk ik even naar een ander bericht en dat heet Office 365, dat is dus nu een jaar oud. En er zijn mensen die hebben hun abonnement opgezegd. En dan blijken ze niet meer bij hun oude spullen te krijgen. Ja, daar hadden wij natuurlijk al voor gewaarschuwd. En daar ik heb net support gegeven aan een klant die had officieel een nieuwe verlengcode gekocht. En kon die niet invoeren. En heeft zijn bedrijf 3 dagen plat gelegen. Kon geen Outlook meer doen. Geen Word, geen Excel. Omdat de officieel gekochte code niet geactiveerd kon worden. Oké, dus dat soort berichten komt nu in de pers. Dat heet dan ransomware. Hè? Dus als je een abonnement hebt op 365, nou, wordt toevallig komende week wordt dat dan weer wat goedkoper. 30% goedkoper. Er komt een personal versie voor 1 PC en 1 tablet. Hè? Dus Microsoft ziet dat al aankomen, die bui. Die wil zijn klantjes houden. Maar dat komt niet aardig over. Ja, en jij noemt een duidelijk voorbeeld van een bedrijf. Maar gewoon, als daar heel veel mensen dat hebben, dat spreekt zich rond. Reputatieschade is heel erg belangrijk. Dat kan gewoon uit de hand lopen. Mm-hmm. Ja? Maar de keuze blijft, Microsoft blijft een soort keuze van heel veel mensen. Omdat de Apples zijn duurder en met 4,5 jaar steeds vervangen opties zijn ze ook niet per se de keuze. Linux is te technisch, is eigenlijk bijna de keuze, maar het is net niet stabiel en net niet te technisch. Dus blijft toch Microsoft over, of misschien de Chromebooks. Dus als we over stabiliteit praten of over toekomst... Noemde jij nou net Linux niet stabiel? Nou goed, wij draaien alles op Linux. Maar... Wat hebben we toch allemaal? Jongens, maar ik praat hier over de eindgebruikers Linux. Vreemde uitspraak, sorry hoor. De eindgebruikers Linux is niet stabiel. De server Linux die wij allemaal beheren, is stabiel omdat wij hem beheren. Ik geef toe, bij Linux moet je zeker wel wat meer kennis in huis hebben, ja. Jongens, zullen we over onze hobby's ophouden? En kunnen we stellen dat de juridische kwesties rond dit soort producten een van de tekortkomingen in cyberspace zijn? We weten niet precies wat onze rechten zijn, wat Microsoft zou moeten doen, niet kan doen, zoals jullie zeggen. Sommigen zeggen ja, de rechter kan nee zeggen. Het is een moeilijke kwestie. En dat geldt niet alleen voor dit, dat geldt voor andere ontwikkelingen. Laten we maar eens even praten over 3D-printing. Wie van jullie heeft al zo'n 3D-printer aangeschaft? Ja, wij doen het niet. Wij gaan bij de HEMA printen. Ja, maar weet je dan wel welke programma's je kan gebruiken en zo? Ja, ik ben, hoe heet het, Google SketchUp is het preferred programma om je 3D model in te maken en vervolgens door te sturen. Oké, prima. Geloven jullie erin? Nou, ik weet het niet. Ik ben wel van zins om iets te gaan printen met Google SketchUp. Je vindt zo'n service idee wel aardig bij de HEMA of de BBC of weet ik veel wat, wie dat ook maar gaat doen. Staples doet dat ook. Ja, HP heeft aangekondigd dat ze misschien met 3D printers komen, zag ik deze week. Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Het blijft dat ik een beetje raar vind dat mensen al die chemische processen en troep en benden in hun eigen huis gaan halen. Dat is volgens mij niet meer van deze tijd. Maar goed, als jij nou iets leuks maakt, een poppetje voor je kinderen bijvoorbeeld, dan zijn er een aantal problemen. Ten eerste gebruik je misschien een modelletje waar rechten op zitten, vormrechten. Gebrauchsmoester heet dat in Europees recht eigenlijk. En ten tweede, als jouw kind dat poppetje gaat aflikken, dat schijnt niet zo gezond te zijn. Mm-hmm. Ja, de materialen die gebruikt worden, ABS en APL of PLA, zijn niet zo gezond. Dus wat heb je dan aan die dingen? Ja, maar dat niet zo gezond. Er komen wel weer keuringsmerken voor 3D plastic. Ja, oké. Op dit moment alle hobbymachines waar mensen, laten we het maar zeggen, sekstoys op gaan maken of zo, want dat schijnt een leuke hobby te zijn. Ja, die zijn dus niet zo gezond. Met de huidige generatie, MakerBot, enzovoort, enzovoort. Robo 1, zag ik. Er zijn allerlei van die dingen. Nou, jij wil naar de juridische kant toe. Nee. Ik geef je een ander voorbeeld. Men praat over een nieuwe toekomst. Ik vind het heel leuk dat er in de hele wereld fablabs zijn of fabcafés. En dat er een maker trend is, zoals ze dat noemen. En ik heb daar wat van berichten over gezien. Dat bijvoorbeeld op Hawaii zijn ze allemaal heel gezellig. Weet ik van solar kits en windmolens aan het maken met dat spul. Dus hartstikke leuk. Ja, alleen heb ik een simpele vraag. Hoe zit dat met de BTW? Boom. Ja, ik heb er moet alsnog grondstoffen inkopen. Ja, maar dat is, hoewel op het moment die grondstoffen, om een idee te geven, kosten €25 de kilo. En je hebt flink wat afval in sommige dingen, dus dat zijn nog hele dure dingetjes. Maar natuurlijk moet je grondstoffen inkopen en daar zit wel winst op. Maar in principe gaan we toch allerlei bewerkingen van, we gaan het hele tussenkanaal eruit halen. Dat betekent dat je allerlei eigenlijk heel dure dingen heel goedkoop zou kunnen maken. En dat je geen BTW betaalt. Mm-hmm. Hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaat de regering dat oplossen? Als er op brede schaal... Nou, het is toch niet anders dan software? Je bedoelt, wij betalen ook niet voor het thuismaken van een DTP-afdrukje of zo. Mm-hmm. Of voor het maken van software. Ja, maar onze verwachtingen zijn, het soort visioen is dat we dus allemaal op termijn al onze technische bestellingen, onderdeeltjes, dingen, dat komt allemaal via die huisprinter, komt die dan binnen. Maar dan moet je dus nadenken over de belasting toegevoegde waarde. Of krijgen we dan, en dat is één optie, krijgen we dan gewoon per kilo, 25 kilo, moet je gewoon nog €25 belasting betalen. Een soort, hoe heet die heffing, thuiskopieheffing. Ja, grondstofbelasting. Ja, grondstofbelasting. Ja? Je weet het niet. Het is maar... Ik vind in ieder geval, ik liep op de CBIT-ronde en er was eigenlijk heel weinig te zien. Behalve dat allerlei instituten, het Fraunhofer Instituut en allerlei clubs, daarmee bezig waren. Mm-hmm. Ja. Maar we moeten dus stemmen, als we straks weer opnieuw gaan stemmen voor de regering, dan moeten we dus stemmen op mensen die dit soort ideeën in ieder geval, die in ieder geval weten wat een muis is of zo. We moeten wat IT-gerichter stemmen met z'n allen om het goed te laten komen. Juist. Goed. Nou ja, we moeten gaan stemmen, ja. Op de lokale printerpartij. Printersvrij nu. Goed, nee, maar, laten we even doorgaan met ik zag in het nieuws dat er onderhandelingen zijn nu tussen Yahoo en Microsoft over het dat Yahoo eigenlijk geen Bing search machine enzovoort meer wil afnemen van Microsoft. Een interessant trend zie ik daar, want ik zie namelijk nog een vreemd iets, want we hebben het de hele tijd over alles wordt JavaScript based aan de clients kant en de wereld verandert na 8 april, maar het lijkt wel alsof Google niet wakker is en nog steeds gewoon op de oude manier zijn search results aan het verzamelen is, in plaats van met JavaScript de site te gaan renderen, lijkt het wel alsof ze nog steeds de old school manier van indexen hanteren. Het kan zijn dat Google natuurlijk de knop omzet op 8 april en een compleet nieuwe search bot in de lucht hijst. Ik ben ook niet zo sterk ik heb ook niet de indruk dat Bing de nieuwe wereld goed indext. En ik zie wel dat Yahoo op allerlei fronten binnen Yahoo het Ember-netwerk, het hele ad-systeem van Yahoo is Ember-based. En dat is dus allemaal way ahead voor Yahoo. En nu beginnen ze dus de search los te koppelen. Wat mij het idee geeft dat ze misschien dat Yahoo, als die op tijd beginnen met de search wel goed te doen voor de nieuwe wereld, dat ze misschien gewoon beter worden dan Google. Dus misschien misschien gaan we straks allemaal gewoon searchen met Yahoo. Ik weet het niet, maar ik vind dat zou hier iets kunnen gebeuren. Omdat ik het verpand vind dat alles Amber-achtig bij Yahoo geïmplementeerd wordt. Nu die deze week onderhandelingen zijn om de hele Bing Search results niet meer af te nemen van Microsoft door Yahoo. En dat zou dus betekenen dat Yahoo zelf moet gaan indexen. En gezien dat zowel Bing als Google dus niet echt met de markt meegaan op dit moment. Of misschien heel hard moeten gaan rennen. Zou het kunnen zijn dat Yahoo hier een voorsprong zou kunnen pakken. En ik weet niet of ze daar bij Google en Microsoft eigenlijk wel mee bezig zijn. Dus of ze niet per ongeluk hier de boot gaan missen. Dus ik volg met spanning wat Yahoo gaat doen en of we binnenkort die kant op gaan en daar echt betere search results uit vandaan gaan krijgen. Search is toch belangrijk voor de wereld, zou ik denken. En voor de inkomsten van Google en Microsoft. Zien jullie daar ook wat verandering? Of ik zie ook heel oude search results bij Google de laatste tijd. Ik nu iets nieuws zoek, dat ik dan niet echt nieuw materiaal krijg of zo. Ja, ik erger me een beetje rot aan Google omdat het zo beperkt is. Ik kijk naar heel veel verschillende dingen en ik merk dat ik gewoon beperkt word. En ook die vreselijke advertentie. Want de eerste, Rampopompo intikt, dan krijg je eerst 10 bedrijven die Rampopompo leveren of de Rampopompo zoekmachine en dat soort onzin. Het bestaat helemaal niet, maar dat wordt dus allemaal betaald spul. Mm-hmm. Dus ik vind Google aanzienlijk minder praktisch en vriendelijk. En misschien dat een andere... Ja, ik heb de hele tijd niet gekeken naar Yahoo of de andere dingen. Ja, ik ben een beetje verslaafd aan. Yahoo is op dit moment Bing, dus dat had niet zo heel veel zin. Maar als deze deals allemaal doorgaan en mijn idee dat ze bij Yahoo misschien wel eens de voorsprong zouden kunnen pakken, dat zou gewoon dat zou een wijze move zijn voor Yahoo natuurlijk. Ja. Maar ook hier is dus irritatie in het gebruik. Ik heb een of andere manier heb ik Ask ooit binnengehaald. Ik krijg het er niet meer af. Ik weet ook niet wat ik moet krijgen. Dat is echt een ramp. Ja? Dus ik moet iedere morgen moet ik over mijn Ask heen naar Google gaan. Daar kan je toch aan Bart vragen welk toeltje je daarvoor moet gebruiken. Nou, ik heb er van alles op geprobeerd en ik krijg het er niet af. En ik kijk op het internet en Ask is gewoon een smerig iets. En dat zijn irritaties. Bij mij hoeft dus een bedrijf wat ook... Ik heb een handig toeltje voor je. Oh ja? Ja, oké. Okay. Dat draai je, dat installeer je, dat draait als een service op de achtergrond. En elke keer als je iets installeert, haalt hij automatisch de vinkjes weg in de programma's die dit soort rommel voor je installeren. Ja, maar ik heb het. Ja, oké. Okay. Dan haal het eerst even weg. Ja, dat lukt je dus niet. Nou, zullen we wedden? Misschien zullen we voor eenvoudig, kijk maar op het internet, zoiets als Ask. De belangrijkste boodschap is dat de irritatie die we langzamerhand opbouwen voor dat soort dingen is enorm. Ik krijg het er altijd toch wel heel makkelijk af hoor. Nou, mij, ik volg alle dingen. Het is even niet van belang. Het zijn gewoon het irritatie die je opbouwt. En dat kan zijn dat Google op een gegeven moment gewoon over de streef gaat. Dat is met Facebook ook gebeurd. Op een gegeven moment dan wordt dat te veel. Facebook probeert nu ook weer allerlei andere manieren toch weer advertenties en video's erin te gaan stoppen. Ja, op een gegeven moment zeg je dan van nou, ik wil niet. Ik kijk, een ander voorbeeld is Webwereld. Daar krijg ik tegenwoordig, maar zelfs ook de Telegraaf en Parool. Ik krijg allemaal van die filmpjes. Daar moet ik op klikken. Dat wil ik niet. Ja, ik wil een dienst hebben waarbij ik niet gestoord wordt door geluid, hè, dat vind ik al heel belangrijk, maar gewoon de rommel. Nou, ik begrijp dat die mensen allemaal wat willen verdienen, maar ik heb de vrijheid om weg te lopen. Nou, daarom, als Yahoo het weer op een andere manier gaat doen, gaan we eens een keer proberen. Mm-hmm. Goed. Meer nieuws. Firefox heeft een nieuwe versie uitgebracht, zag ik, met nieuwe video streaming VP9 codecs. Hadden ze dat niet? Bart? Goeie vraag. Luke zit er inderdaad sinds versie 28 in. Mm-hmm. Ik denk dat het nog niet zo heel erg veel gebruikt wordt. Bovendien zijn er natuurlijk veel mediaspelers die het al voor je oplossen. Mm-hmm. Of het nou ook belangrijk is dat het in de browser zit, vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Wat ik meer opvallend vond aan Firefox deze week, waar we een aantal keren in het nieuws, is dat niet alleen versie 28 uit is, maar ook de beta van 29 is uit. En daar zit een hele nieuwe leuke interface in. Eindelijk. De Auralis, hoe spreek je het ook uit, interface, mm-hmm. die al meer dan een jaar in gebruik of in ontwikkeling is. Dat vond ik erg interessant. Dat zag er erg goed uit. En ook de versie die Mozilla al een tijdje ontwikkeling heeft, waar ik het verleden week ook over had, voor de metro-interface van... En die zit in die beta? Nou, die zou dus uitkomen, een beta daarvan. En vlak voordat die uit zou komen, 2 dagen, heeft Mozilla gewoon de stekker eruit getrokken. Komt niet uit. Er is geen hond die het wil gebruiken. En de meeste media sprongen er bovenop en zeiden dat er voor die metro-interface gewoon niet te programmeren valt. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt, Mozilla heeft daarna een persbericht de deur uit gedaan. En het schijnt nogal lastig te zijn om de standaard browser binnen metro aan te passen. Mm-hmm. Er moeten heel veel technische dingen gedaan worden, heel ingewikkelde procedures doorlopen voordat dat kan. Dus er was geen hond die het gebruikte. Om een programma goed getest uit te brengen, heeft een ontwikkelaar hulp nodig van gebruikers. En er waren niet meer dan gemiddeld zo'n 1000 mensen per dag die de browser gebruikten, bleek uit de statistieken van Mozilla. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ontzettend weinig. 1000 man wereldwijd die een programma gebruiken. Dus ze voelden... Nou goed, dat was natuurlijk ook beta-alpha. We kunnen gewoon niet met een goed gevoel dat programma uitbrengen. Want dat gaat hartstikke fout. Ja, ik denk dat ze misschien verstandig aan doen. Maar aan de andere kant, in Chrome heb je toch zo'n vinkje dat je in de metro-interface kan. Of in de niet-metro-interface. Dat zit toch al default in Chrome? Ja, dat zit ook in de Firefox op zich wel. Maar dan blijft het nog steeds een desktop programma die zich ook kan manifesteren in de metro interface. Mm-hmm. Het is geen metro interface programma. Oké, maar goed, aan de andere kant zagen we natuurlijk dat in de volgende, in de versie die jij al draait, dat er dus weer kruisjes komen en weer Windows. Dus dat we toch weer langzaam teruggaan naar waar we al waren. Dus misschien doen ze daar wel verstandig aan bij Firefox om dat even af te wachten. Dus we helemaal terugkeren naar Windows. Nou, we gaan het zien. Mm-hmm. Ik denk dat Microsoft het een en ander moet veranderen aan hun beleid. En de ontwikkelaars die worden ook langzamerhand beter in het maken van hun programma's voor het hele nieuwe Windows 8 framework. Het is gewoon een proces wat even wat tijd nodig heeft. Denk ik. Mm-hmm. Niet dat ik een ontwikkelaar ben en verstand van zaken heb, maar het is mijn verwachting. Oké. Nou ja, we gaan het zien. Ik vind het wel misschien niet zo'n onverstandige keuze van Firefox. We hadden het heel even dat Amazon komt met video streaming in early april. Google Play heeft nu in Nederland de movies uitgebracht. Dus je kan nu via Google Play Store de movies kijken. Dat komt natuurlijk parallel met dat de Chromecast leverbaar is. Kunnen we nu tenminste ook dus Google Play Movies activeren. Dus dat is allemaal richting de video. Is er dus vrij veel ontwikkeling deze week. GOG, zeg ik dat goed? GOG.com gaat PC-games uitbrengen voor Linux. De klassieke PC-games. Dus als we helemaal moe worden en toch onze oude games willen blijven spelen, dan kunnen we toch uiteindelijk naar Linux overstappen. Ja, net zoals met vele oude spelletjes het geval is. Computers worden steeds krachtiger. Ga je emulatoren krijgen die de oude software kunnen draaien. Kijk, en in Linux heb je natuurlijk al langer bepaalde projecten. De belangrijkste, meest bekende is natuurlijk Wine. Mm-hmm. Waar het mogelijk is om Windows-applicaties te draaien. Die vaak al meteen out of the box werken of soms met een kleine aanpassing. Maar begrijp dat dit native is, toch? Wat zij gaan doen, worden inderdaad, ze gaan dat echt de code eronder aanpassen. Maar als dat niet werkt, dan kun je altijd op een later tijdstip nog met een emulator aan de gang. Oké. In het programmeerwereld heb je nu Unity implementaties binnen het Mozilla team. Dus game developers kunnen ook WebGL in de browser gaan doen. Dus er zijn op gaminggebied nu allerlei stromen aan de gang. Het wordt steeds zinvoller natuurlijk, zoals wij al eerder zeiden, dat je met JavaScript in de browser en dus mogelijk ook met WebGL games kan ontwikkelen. Dus die verschuiving naar de browser treedt in de games ook op. De browser wordt steeds belangrijker. Ja, dus Mozilla heeft inderdaad nu dus een samenwerking met Unity aangegaan. Ze zijn ook met Unreal bezig. Mm-hmm. Dat is de engine achter belangrijke spellen. Unity is toch ook een gigantische engine? Is toch een van de grootste, of niet? De naam zegt mij niks. Maar misschien hebben we het over hetzelfde. 2 miljoen users. Ja, dat zou kunnen hoor. Want ik weet niet wat Unreal is. Misschien wel in de Unity engine gemaakt. Want ik weet niet zoveel van dat spel af. Maar dat zou kunnen dat we het over hetzelfde hebben. Ja, dat kan allemaal straks native in een browser gedraaid worden. Dus dat ziet er interessant uit. Goed. Luc is ondertussen afgehaakt. Hij moet een blad maken. Oppo Find 7 heeft de eerste camera met 50 megapixel foto opties. Dus, Nokia had toch al een telefoon met heel veel megapixels? Ik heb geen idee. Ik zie dit in het nieuws, dus ik neem dan aan dat 50, als zij zeggen dat ze de eerste zijn met 50 megapixels, dan zal Nokia wel 45 megapixels vast. Ja, precies. 49,5. Ik heb geen idee. Anyway, Oppo is natuurlijk bekend van zijn super support voor CyanogenMod. Ik heb nog niet gezien dat de Find 7 in de lijst staat, maar... Ja, dat was 41, inderdaad. 41? Oké. Okay. Ja, goed. We kunnen dus gigantische foto's nemen met onze telefoon. En... Nou, kijk, de grap van die hoge megapixels, want de megapixel race is natuurlijk onzin... Maar de grote grap daarvan is dat je een foto met veel meer data, veel meer informatie opslaat. En daardoor is het mogelijk om achteraf scherp te stellen. Dus je kunt later het focuspunt verplaatsen. Dus je hebt allerlei dingen die je dan achteraf met zo'n foto nog kunt doen. Maar goed, de uiteindelijke foto die wordt dan gewoon opgeslagen met een standaard megapixel van, ik weet niet precies, ergens tussen de 10 en de 15 megapixels. Als je natuurlijk een 50 megapixel foto hebt, dan praat je over zo gigantisch veel data. Dan zit met 50 foto's zit je telefoon vol. Mm-hmm. Dat is onzin. Ja, die moet je meteen naar de cloud sturen. Ja, goed. Daar gaat je data abonnement. We gaan het zien. Ik denk dat we hiermee aan het eind van de podcast zijn. We hebben geen Wittelt opgedoken. Nee, ik heb hem niet gezien. Volgende week dus mogelijk luisteraars uit Cameroen. Interessant. Ik zat ook te azen op een gesprek met Max van Lear. Omdat er Google Class Support eindelijk komt voor het layer framework, maar ik zag het nieuws te laat, dus ik was begonnen met kijken of ik daar gasten voor in de podcast kan krijgen. Als me dat lukt, dan hoop ik dat die volgende week daar tijd voor kunnen maken. En anders dan zien we dan alweer. Het blijft een bende. Tot volgende week. Oké, hey, de groeten. Doei.